Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 8 listopada, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera i Michał Przerwa. Zapraszamy na serwis Trójki. Prokuratura chce dla niego 25 lat więzienia. Obrona wnioskuje o łagodniejszą karę. Bomber z Wrocławia usłyszy dziś wyrok. Na warszawskiej Pradze najprawdopodobniej wybuchł gaz, informują strażacy. Niektóre doniesienia mówiły o eksplozji granatu. Były doradca spółki Amber Gold, świadkiem komisji śledczej, Paweł Kunachowicz, ma zeznawać za nieco ponad godzinę. Podłożył bombę w autobusie. Dziś Paweł R. usłyszy wyrok. Może spędzić w więzieniu ćwierć wieku. W maju 2016 roku we Wrocławiu były student chemii zostawił ładunek wybuchowy w autobusie MPK. Bomba według biegłych mogła zagrozić życiu i zdrowiu wielu osób. Zraniła jedną, bo zaalarmowany kierowca wniósł ją na zewnątrz. Wybuchła na przystanku. Pawłowi R. grozi 25 lat więzienia. Takiej kary zażądał prokurator. Adwokaci 23-latka przekonują, że mężczyzna działał pod wpływem bardzo silnych emocji. Dlatego proszą o łagodny wyrok. Przekonują, że dowody przedstawione przez prokuraturę nie wskazują, by 23-latek działał z premedytacją i zamiarem zabójstwa wielu osób. A Sąd Okręgowy we Wrocławiu ogłosi wyrok w tej sprawie o godzinie 13. Stołeczna policja nie potwierdza doniesień o tym, że wybuch granatu mógł być przyczyną wieczornego pożaru na warszawskiej Pradze. W jednym z mieszkań tej kamienicy ujawniono przedmioty wyglądem przypominające broń palną i fragment obudowy granatu. Natomiast trudno powiedzieć, brak jest informacji jednoznacznie wskazujących, żeby miało to bezpośredni związek z zarzewiem pożaru. Mówił Jarosław Florczak z Komendy Stołecznej. W pożarze w kamienicy zginęła jedna osoba, kilka zostało rannych, mówi Trójce rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frontczak. W wyniku najprawdopodobniej wybuchu gazu, a w konsekwencji tego pożaru zginęła jedna osoba, a pięć innych, w tym kilkumiesięczne dziecko, zostało ranne. Strażacy z całej kamienicy musieli w czasie prowadzonych działań ratowniczych ewakuować kilkadziesiąt osób. Ogień wybuchł na drugim piętrze i szybko przeniósł się na trzecie piętro oraz poddasze. Część z ewakuowanych mieszkańców nie mogła wrócić do domów. Z uwagi na uszkodzenia budynku władze Warszawy musiały zapewnić nocleg dla 27 osób w hotelach. Akcja gaśnicza trwała kilka godzin i zakończyła się przed 5 rano. Sejmowa Komisja Śledcza do sprawy Amber Gold przesłucha byłego doradcę spółki Pawła Kunachowicza. Posiedzenie komisji rozpocznie się za nieco ponad godzinę. Pierwotnie Paweł Kunachowicz miał złożyć zeznania we wrześniu. Termin przesłuchania został przełożony po znalezieniu błędów w stenogramach z podsłuchanej rozmowy telefonicznej, które sporządzili funkcjonariusze ABW. W nagraniu z końca lipca 2012 roku doradca zarządu Emil Marat mówi do Marcina P., że Paweł Kunachowicz jest kolegą ówczesnego ministra spraw wewnętrznych. Przewodnicząca komisji i posłanka PiS Małgorzata Wasserman powiedziała, że będzie chciała się dowiedzieć szczegółów związanych m.in. z treścią tej rozmowy. Będziemy na pewno pytać o ten moment współpracy z Amber Gold, od kiedy, dlaczego, jak się zakończyła, o kontakty. Natomiast na pewno Państwo wiecie, w tle jest pan minister Cichocki. Wiceprzewodniczący komisji i poseł Kukiz 15 Tomasz Rzymkowski przypomniał, że Paweł Kunachowicz wraz z przesłuchanym już Emilem Maratem pojawili się pod koniec działalności Amber Gold jako doradcy. Ich rolę można by było sprowadzić do roli inżynierów, saperów, którzy wysadzają w powietrze komin, tak aby upadł w miejscu wskazanym, a nie w sposób niekontrolowany. Spółka Amber Gold zbankrutowała w sierpniu 2012 roku. Liczbę poszkodowanych szacuje się na prawie 19 tysięcy osób. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. NATO będzie miało nową strukturę dowodzenia. Ma to być kolejna odpowiedź na zagrożenie ze strony Rosji. Na rozpoczynającym się dziś dwudniowym spotkaniu w Brukseli ministrowie obrony krajów sojuszu będą omawiać propozycje zmian logistycznych. Jak mówi sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg, kraje członkowskie będą chciały stworzyć dwa nowe dowództwa. Chodzi o to, by sprawniej przerzucać żołnierzy i sprzęt w razie potrzeby. Oczekuję, że na spotkaniu ministrowie zaakceptują ogólny kierunek zmian jako podstawę do dalszej pracy. Chodzi tu o nowe dowództwo, które zabezpieczy komunikację między Ameryką Północną a Europą i drugie dowództwo, które pomoże poprawić przerzut wojsk i sprzętu w samej Europie. Nasza zdolność przerzucania sił jest kluczowa, gdy chodzi o odstraszanie i wspólną obronę. Na szczytach sojuszu w Walii i w Warszawie zdecydowano o utworzeniu oddziału sił szybkiego reagowania i o wysłaniu do krajów wschodniej flanki, w tym do Polski, dodatkowych żołnierzy sojuszu. To był serwis Trójki. A A teraz już serwis sportowy Trójki i Krzysztof Łoniewski. Dużo mówimy o zgrupowaniu naszej piłkarskiej kadry. O tym, że Robert Lewandowski ciągle chyba nie w pełni sił, że Artur Borut zagra po raz ostatni z orzełkiem na piersi, a mało o naszych przeciwnikach, a ci są klasowi. W piątek gramy z Urugwajem. Od jakiegoś czasu wiadomo, że goście przyjadą do Warszawy bez Luisa Suareza, ale na przykład z Edisonem Cavanim, dobrze znanym z występów w lidze francuskiej, Kamilowi Glikowi. Mam tą przyjemność grać przeciwko niemu. W lidze francuskiej na pewno jest to jeden z topowych napastników, który strzela co roku worek bramek. Także na pewno jest zawodnikiem, jeśli nie najważniejszym w reprezentacji Urugwaju, to na pewno jednym z najważniejszych. Świetny zawodnik, największa gwiazda ich drużyny. Mecz z Urugwajem w piątek na PGE Narodowym. Kibicom tenisa polecamy turniej w Mediolanie. Raz, że grają tam młode strzelby, najlepsi zawodnicy do lat 21. Dwa, że ta impreza zapowiada chyba nowe, w tym przywiązanym niezwykle mocno do tradycji sporcie. W Next Gen Finals, tak nazywa się ten turniej, gra się do 4 wygranych gemów w secie. Nie ma przewag ani netów, nie ma też sędziów liniowych i do minimum skrócono przerwy między akcjami. Mecze już się nie dłużą i w tych pierwszych Miedwiediew pokonał Hachanowa, Chung Szapowałowa, Czoric wygrał z Donaldsonem, a Rubliow z Quincym. Mediolanu przenosimy się jakieś 1000 kilometrów na północ, do Ostendy w Belgii. Tu koszykarze z Telmetu Zielona Góra walczyli dzielnie w Lidze Mistrzów, ale przegrali 78-82. Przegrali też za oceanem w NBA Washington Wizards 99-113 z Dallas Mavericks. Marcin Gortat zakończył mecz z mocno przeciętnym dorobkiem 8 punktów i 5 zbiórek. I zostajemy w USA. Tam trwa wymiana ciosów między Antonym Joshuą i Deontayem Wilderem. Na razie to jednak walka na słowa i przechwałki, kto kogo i w której rundzie znokautuje. Kautuje. Oczywiście ich pojedynek w ringu na pięści marzy się kibicom boksu, ale na razie do niego daleka droga. Wilder powiedział właśnie, że gdy dojdzie do rywalizacji, to nie ma mowy o rewanżu. Zdaniem Amerykanina jego triumf będzie tak wyraźny, że dodatkowe starcie nikomu nie będzie potrzebne. Bokser ze Stanów Zjednoczonych na zawodowym ringu wygrał 39 walk, w tym 38 przed czasem. Brutalnie znokautował m.in. Artura Szpilkę. Stawką pojedynku Wilder-Joshua byłoby królowanie wadze ciężkiej najważniejszych organizacji. Jak to jednak w boksie? Obozy obu zawodników dalekie są na razie od kompromisu w tej sprawie. Menedżer Brytyjczyka chce, aby do skrzyżowania rękawic doszło latem, ale wcześniej Amerykanin musiałby przylecieć do Londynu i w lutym stoczyć pojedynek z innym pięściarzem i pokazać, że zasługuje, aby boksować o unifikowanie pasów. Obóz Amerykanina natychmiast odpowiedział, że nie będzie tańczył, jak mu zagrają. Kiedy obie strony mogą zbliżyć stanowiska? Na razie musimy uzbroić się w cierpliwość. Z Miami, Jan Pachlowski. I to tyle o sporcie o poranku. Kolejny serwis po 17:00. Zapraszam w imieniu Tomasza Gorazdowskiego. Dziś pochmurno w całej Polsce, jednak wszędzie jest też szansa na przejaśnienia. Nie powinno padać. Temperatury wyrównane, będzie od 8 do 9 stopni, ale najcieplej w Katowicach, tam 10 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Tam był taki wodospad i my go z tobą przepłynęliśmy. Bywało różnie, ale teraz z ojcem jest spoko. A mój tata pocałował mamę. Mąż ostatnio jest niesamowity. Twoi najbliżsi także mogą być szczęśliwi. Poznaj Tato.net. Ruch, który na nowo odkrywa ojcostwo. www.tato.net. Twoja rodzina jest tego warta. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Jak zawsze dużo fanów MediaMarkt. Tylko do piątku 10 listopada. Stwórz swój dowolny zestaw z produktów AGD i oszczędzaj aż do 15% ich wartości. MediaMarkt, precz z nudą. Najlepsze kasztany? W Paryżu. Najlepsza kawa? Kasztanowe latte na stacjach Circle K. Odkryj nowy smak kawy, idealną kompozycję na jesień. Przepysznie rozgrzewającą z aromatem kasztanów i orzechów. Kasztanowe latte tylko na stacjach Circle K. Z dekretu Napoleona w hiper i supermarketach Carrefour ma być 10% rabatu na całe zakupy z kuponem w aplikacji Mój Carrefour. I tak do poniedziałku 13 listopada. Regulamin dostępny w aplikacji Mój Carrefour. Carrefour, to wszystko dla Ciebie. Kaszel suchy czy mokry? Nie musisz wiedzieć. Wybierz syrop Herbapekt. Herbapekt pomaga w kaszlu suchym, sprawiając, że napady stają się rzadsze. Ułatwia również odkrztuszanie w kaszlu mokrym, zwalczając dolegliwości. Herbapekt. Numer jeden na Twój kaszel. Herbapekt syrop. Produkt złożony tradycyjnie w nieżytach górnych dróg oddechowych. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Przeciwwskazania nadwrażliwości na składniki leku. Astma. Nie stosować u dzieci, które chorowały na krup. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Stłuczka się każdemu może przytrafić. Link 4 pierwszą wybaczy ci swoich zniżek.

9 dni jeszcze zostało do premiery płyty Rest Charlotte Gainsbourg, a ta piosenka Deadly Valentine jest jedną z piosenek tej płyty zapowiadających i jest też w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. A w do południa dzisiaj do 12 będzie kilka historii z dreszczykiem. Niektóre po hiszpańsku, bo będzie na przykład spotkanie z hiszpańską pisarką Carlą Montero, która opowie o swojej najnowszej książce z zaskakującymi polskimi wątkami, a po 10 porozmawiamy także o jednej z najpopularniejszych artystek Meksyku. Artystek o imieniu, które przed nią z Meksykiem bynajmniej się nie kojarzyło. To po 10, a tuż przed 10 w blogowskazie spojrzymy w gwiazdy. Wystarczy po prostu w nocy wyjść, gdzieś tam zobaczyć ciemne niebo i już pewne myśli się gdzieś tam pojawiają. I już jestem zaintrygowana, jakież to myśli się pojawiają, a odsłoni to przed nami Gabi Dermetko przed 10. Nie raz dzisiaj spojrzymy w gwiazdy, ale o tym za chwilę. Ryszard Jaźwiński w cyklu Fajny Film zapowie dzisiaj 25. jubileuszowy festiwal Camera Image, a razem z gościem go zapowie, z wybitnym polskim operatorem Arturem Reinhardtem. A nauka słuchania Michała Margańskiego odbędzie się dzisiaj w absolutnej ciemności. Dziś zaproszę Państwa na niewidzialną wystawę. Przedsięwzięcie, które umożliwia poczuć się jak osoby niewidzące, jak również dające możliwość pełnego zrozumienia, jak bardzo precyzyjny może być słuch, jeśli tylko uświadomimy sobie kilka rzeczy. Nasz mózg nam pokazuje obrazy, które nie istnieją. To jest wytwór tylko naszej wyobraźni. Dużo więcej można zobaczyć słuchając tak naprawdę. Zmysły dzisiaj u nas w roli głównej, nauka słuchania o 11.30. Gdyby Państwo chcieli wcześniej dowiedzieć się czegoś więcej o tej wystawie, to już mogę podać adres strony niewidzialni.pl. Można sobie trochę podostrzyć zmysł słuchu. Co jeszcze dziś u nas? Oczywiście będzie kolejne spotkanie z biografią Witolda Gombrowicza tuż przed południem. Będzie sporo zaproszeń, między innymi na nagranie ostatniego w tym roku spektaklu Teatrzyku Zielone Oko, ale też na dzisiejszy koncert Andrzeja Nowaka i zespołu Złe Psy. Tutaj proszę o czujność. Katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. Tutaj można do mnie napisać 71335 albo 22 i 7 trójek. Tutaj można pisać i dzwonić i za chwilę znowu spojrzymy w gwiazdy, ale zanim to nastąpi, to piosenka o dziewczynie z imieniem w tytule. Imieniem dziewczyny zupełnie nie meksykańskim, a taka jestem dzisiaj tajemnicza, jeszcze nie powiem co to za imię, a to jest w tej piosence dziewczyna, tłumaczę już tutaj fragment tekstu. Dziewczyna z północy z piosenki Brel, ale w piosence artysty, który występuje pod pseudonimem San Severino. Est-ce que tu crois dans les bureaux que les politiciens désertent leurs secrétaires en attendant, chantent des chansons de bruants, ont-elles peur de se faire disputer si des fois ils venaient travailler? Yeah. Est-ce que tu crois qu'il est facile de s'occuper de sa famille, trouver un fils, un logement, un emploi au gouvernement? On n'a pas le temps de s'occuper de ça quand on s'endort sur les bancs du Sénat. Heureusement il y a Frida, la fille du Nord des chansons de Brel. Est-ce qu'elle a existé vraiment? Ou ça aussi c'est du boniment? Y a des questions que je me pose, des questions que je me pose. Est-ce que tu crois que les toreros font juste ça comme un boulot sous prétexte que c'est en plein air, comme ils habitent pas loin de la mer et que sur leur costume à la con, c'est leur mère qui retoule les boutons? C'est plus pratique. Je t'en trouverai moi des jobs d'été, transport de fond, c'est mal payé quand il se passe rien, tout va très bien mais c'est un boulot qui tue bien. En connais-tu toi des pays où t'emmerder te sauve la vie? Heureusement y'a Frida, la fille du Nord des chansons de Brel. Est-ce qu'elle a existé vraiment? Ou ça aussi c'est du boniment? Il y a des questions que je me pose, des questions que je me pose. Entre un légume en agrumes, la tomate est-elle en fruit, le sanglier de spaghetti, le ver du poireau, est-il en bas, est-il en haut? Une question et c'est fini, Daniel Auteuil et Piccoli, quand en trois mois ils ont gagné des bifetons pour 10 années, vont-ils tout donner aux impôts comme tous les perdants du loto? Heureusement y'a Frida, la fille du Nord des chansons de Brel. Est-ce qu'elle a existé vraiment? Ou ça aussi c'est du boniment? C'est du boniment, c'est du boniment, c'est du boniment. Y'a des questions que je me pose, des questions que je me pose. Się rozpędziłam z tym pseudonimem Sanseverino, bo to przecież nazwisko artysty, pełne imię i nazwisko to Stefan Sanseverino, a piosenka Frida, i trochę już to wyjaśnia, pochodzi z jego drugiego albumu Le Tango de Jean. A teraz zmieniamy temat, bo na moment przeniesiemy się do Indii. Tam w Panjim, w stanie Goa, kolejna terenowa siedziba toruńskiego Instytutu B61 się objawiła. Przypomnę, że bliżej Instytut B61 poznaliśmy już w dopołudnia, w czerwcu 2014 roku, kiedy pokazywali swój interdyscyplinarny spektakl Ewolucja Gwiazd w Lizbonie. Od tego czasu pojawili się z tym spektaklem między innymi także na przeglądzie piosenki aktorskiej we Wrocławiu, a spektakle Instytutu B61 to jest zjawisko intrygujące, bo łączą sztuki wszelakie, muzykę, sztuki wizualne, ale łączą też z tymi sztukami naukę, bo obok aktorów, wokalistów, performerów w zespole Instytutu są astronomowie i fizycy. Jak to się stało, że Instytut trafił do Indii na festiwal The Study of Space? O tym opowiada szef Instytutu, astronom Jan Świerkowski. Na festiwalu The Study of Space znaleźliśmy się dlatego, że od jakiegoś czasu mieliśmy kontakty z kuratorką festiwalu Jayą Rahmandani. Jaya widziała nasz projekt. No i 4 lata później jesteśmy w Panjim i prezentujemy nasz interdyscyplinarny spektakl Ewolucja Gwiazd. Spektakl opowiada o narodzinach, życiu i w końcu śmierci gwiazd. Metaforami staramy się przybliżać to, co bardzo dalekie. Czyli nasze spektakle oddziałują poprzez skórę na widzów i opowiadają im o najdalszych zakątkach kosmosu w sposób zrozumiały za pomocą metafor i tego, co widzów otacza. Trudno to wydarzenie, jakim jest ten spektakl, opisać. Jakieś wyobrażenie mogą dać zdjęcia. Można się w tym celu udać na profil Instytutu na Facebooku. Instytut B61, przypomnę. Instytut jest dość tajemniczy. Wtedy w Lizbonie spektakl był pokazywany w starym, opuszczonym, rozległym budynku szpitala. Działamy trochę jak takie centrum nauki, ale typu pop-up. To znaczy nie mamy stałej siedziby, ale tam, gdzie się pojawiamy, to ustanawiamy centrum nauki, czy właśnie muzeum nauki. W Panjim dostaliśmy we władanie budynek, w którym, jak głosi miejska legenda, ale zdaje się, że jest to prawda, my dostaliśmy we władanie pierwszy szpital w Azji, w którym testowano pierwsze leki na malarię, pierwsze leki na trąd. Czy nasz spektakl będzie zrozumiały i w jaki sposób zapewnić uniwersalność? Myślę, że takiej uniwersalności nie ma. To znaczy, nie da się prezentować uniwersalnych metafor, bo coś takiego po prostu nie istnieje. Dlatego przyjechaliśmy do Panjim miesiąc wcześniej, żebyśmy mogli osadzić nasz spektakl w lokalnym kontekście, w lokalnej rzeczywistości, w lokalnych tradycjach, historiach, znaczeniach, symbolach. Nie da się o nauce opowiadać w oderwaniu od kontekstu kulturowego. No i nad tym właśnie pracujemy.

Autopromocja. Skutków zmian klimatycznych doświadczamy już od lat, ale w ostatnich czasach częstotliwość występowania różnych katastrof naturalnych i ekstremalnych zjawisk pogodowych znacząco się zwiększyła. Czy jesteśmy przygotowani do walki z nimi? Za, a nawet przeciw, dziś w południe. Do usłyszenia, Kuba Strzyczkowski. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Szaro, puro, mokro, ponuro. Jak łatwiej dostrzec uroki jesieni? Zajrzyj do serwisu Toyoty i wymień wycieraczki. Już od 81 zł. Wymień też olej z filtrem już od 199 zł, a oryginalne klocki już od 249. Odwiedź serwis dobrych cen Toyoty i miej jesień pod kontrolą. Szczegóły u dealerów. Czy wiesz, że chociaż cera trądzikowa u dorosłych wygląda podobnie jak u młodzieży, jej wewnętrzne przyczyny są zupełnie inne? I dlatego jeśli cera trądzikowa osób dorosłych to twój kłopot, musisz działać inaczej. Visaxinum D to specjalistyczny suplement diety, którego składniki działają od wewnątrz, czyli tam, gdzie powstaje problem. Weź tabletki Visaxinum D i zapomnij o cerze trądzikowej. Visaxinum D dla osób dorosłych. Dorosłe rozwiązanie na cerę trądzikową. Aflofarm. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza osoby zawodowo pracujące głosem, występujące publicznie, dziennikarzy, menadżerów, nauczycieli, polityków, prezenterów i handlowców oraz wszystkich zainteresowanych zdobyciem umiejętności świadomego i swobodnego posługiwania się głosem na szkolenia dotyczące sztuki mówienia i pisania, posługiwania się piękną polszczyzną. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 20 45. Gdy za oknem deszcz i plucha, zła to pora dla malucha. Kiedy nosek jest strapieniem, bajkę kończy marudzenie. Więc do akcji wkracza tata, doświadczony jak mistrz świata. By uniknąć nocnej wachty, sięga wnet po Aromactive. Szybko poznasz plastramoc, który działa całą noc. Tajemnica tkwi w zapachu, który zimę trzyma w szachu. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Aromactive, dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest za 27 minut godzina 10. Na program zaprasza sponsor Renault. Producent Renault Koleos. Nowego SUV-a w klasie premium. Informator ekonomiczny. Paweł Sołtys, dzień dobry. Jest też Tomasz Wróblewski, Warsaw Enterprise Witam, Institute. Witam. Dzień dobry, panie Tomku. Tradycyjnie sprawdźmy, co dzieje się na rynkach. WIG20 w górę o 0,22% w górę, ale do wczorajszych rekordów czteroletnich jeszcze troszeczkę zostało. Jeżeli chodzi o kurs euro, to ten nieznacznie w dół, 4,24, dolar po 3,65. A my, panie Tomaszu, zaczynamy od informacji, którą śledzimy w informatorze ekonomicznym już od jakiegoś czasu, mianowicie losy bydgoskiej Pesy, producenta tabaku kolejowego. Okazuje się, że jest dobra informacja, bo spółka podpisała umowę kredytową z konsorcjum 6 banków. Dostanie 200 milionów złotych kredytu takiego ratunkowego. No i resuscytacja tego tej firmy trwa. Wstrzyknięto ten zastrzyk. Pytanie, czy on pomoże? Że, rozumiem, że kredyty są także pod obietnicę nowych kontraktów, które... No i restrukturyzacji PESA, przede wszystkim. Restrukturyzacji, ale też nowych kontraktów, które PESA dowiedzie. Wiem, że te negocjacje były bardzo trudne i trwały dość długo. Tam są nie tylko banki kontrolowane przez spółki Skarbu Państwa, przez Skarb Państwa, co by jakoś tam tłumaczyło, ale także i prywatne banki. Także zakładam, że ona jest rzeczywiście, ten kredyt jest realistyczny. Nie widzę powody, dla których to trwało długo i mnóstwo wątpliwości, czy PESA jest w stanie się z tego podnieść. Nie miała dobrej pasy ostatnio. Ale myślę, ale czy to że... pomoże znaleźć PESA nowego inwestora? No bo Puls Biznesu dzisiaj pisze, że Polski Fundusz Rozwoju mógłby się zaangażować w tego przewoźnika, jeżeli znalazłby się by chciała, prywatny, żeby to był, też inwestor. Żeby to był inny. Wyłącznie Polski Fundusz Rozwoju, ale Polski Fundusz Rozwoju myślę, że bardzo mądrze mówi, że on może wspierać, jeżeli będzie prywatny inwestor. Czy on będzie z Chin, czy on będzie gdzieś z Europy Zachodniej, ale w każdym razie taki, który uwierzy w PSE i uwierzy w te kontrakty, że one będą dowiezione na czas i będą zrealizowane i postawią spółkę na nogi. I mi się wydaje, że to jest też na marginesie samej PSE dobrze pomyślane wykorzystanie funduszy publicznych, że one nie są jedynym tutaj patronem i sponsorem działalności, no bo tak sobie wymyślił wicepremier Morawiecki, że chcemy stawiać na polskie spółki, ale jakby są takim dodatkowym wsparciem. ZUS chce zniesienia limitu płacenia składek na ubezpieczenia emerytalne tego 30-krotności średniej pensji dopiero od 2019 roku, a nie od 2018, jak jest w projekcie ustawy na ten temat. ZUS argumentuje, że po prostu nie zdąży ze zmianami w systemach swoich informatycznych. Pisze o tym dzisiaj dziennik Gazeta Prawna. No i co? Jak to jest? Czy ZUS zdąży, czy nie zdąży? Myślę, że ZUS mógłby zdążyć, ale bardzo mądrze stara się sprawę odsunąć w czasie, bo to jest skandal. To jest oczywiste podnoszenie podatków i łatanie dziury w ZUS-ie i tak już dziurawym. Wspieranie budżetu, no bo nie czarujmy ale się. Ale dotyczy najbogatszych w sumie, więc koszt społeczny może być niewielki. No, dotyczy osób powyżej 8 800 200 netto. To jest oczywiście więcej niż średnia krajowa. Natomiast dotyka to większości największych w tej chwili średnich płac, w większości największych spółek, nie tylko Skarbu Państwa, ale w ogóle spółek z WIG-u. Tego, co słyszę, to już trwają prace obejścia tego manewru, czyli zatrudniania pracowników powyżej 8 tysięcy złotych na kontrakty menadżerskie albo lizowania pracowników ze spółki zewnętrznej, gdzie oni będą na umowy zlecenia zatrudnieni. I na koniec się okaże, że tak naprawdę ten podwyższony ZUS zapłacą tylko pracownicy spółek Skarbu Państwa i urzędnicy państwowi ci najwyższego szczebla. Nie wiem, czy pan słyszał, panie Tomaszu, ale drewno z wiatrołomów z ubiegłego miesiąca, pamiętamy straszliwe wichury, które połamały wiele drzew, mogą trafić finalnie do elektrowni, jak się okazuje. Dzisiaj Puls Biznesu o tym pisze, że tym drewnem interesuje się między innymi elektrownia Połaniec, interesuje się też PGE, a wszystko dlatego, że tego drewna nie da się sprzedać po tej cenie, którą chciałyby Lasy Państwowe biznesowi, który zajmuje się przetwórstwem tego drewna. Ale i to zdaje się też nie idzie tak łatwo z rozmaitych względów, ponieważ te ceny nie zostały obniżane dostatecznie nisko. To drzewo, jeżeli jeszcze... No, lasy się bronią, że to inaczej byłaby za niska cena. Byłaby za niska. Poza tym zakłady energetyczne przyzwyczajone są, żeby im to przywieźć pod drzwi do pieca. Może nie wrzucić, ale w każdym razie podstawić. No i jest jeszcze jeden problem, który dotyczy innej branży. Dotyczy obrotu certyfikatami zielonymi, które bardzo spadły na wartości i tak naprawdę te wielkie kotły, one się nazywają współspalania, gdzie wrzuca się trochę drzewa, trochę węgla i udaje się, że to jest zielona energia, także przestają już pracować na pełnych mocach, ponieważ coraz bardziej im się to nie opłaca, że te ceny zielonych certyfikatów są za niskie i tym bardziej nie stać ich na to drogie drzewo. Także albo lasy zdecydują się gwałtownie to obniżyć, poprawić swoje usługi, na przykład dowozić to drzewo, no albo no, będzie to gniło. No. 30% sprzedaży żywności i chemii gospodarczej przypada na marki własne. Takie są dane Stowarzyszenia Producentów Marek Własnych, które cytuje dziś Rzeczpospolita. No i chyba przyzwyczailiśmy się do tego, że poszukujemy nie tych markowych rzeczy z tymi znanymi markami, tylko właśnie pod marką jakiegoś sklepu czy sieci handlowej. Warunek jest taki, żeby było tanie. To się sprawdza w Polsce. To tanie to jest jedno, ale to także jest konsekwencja dość ścisłych regulacji ostatnich lat w całej Unii Europejskiej dotyczące produktów, niezależnie od tego, czy to one są markowe, czy one są bez żadnych marek, czy są z markami sklepów, które są sprzedawane. Regulacje są bardzo wymagające i klient wie, że to nie jest istotne, czy tam będzie bardzo znana międzynarodowa marka ketchupu czy majonezu, czy też to będzie własna marka

To była Kaja i Supermenka. 13 minut pozostało do 10. Blogowskaz. Kiedyś sprawdzała, co to znaczy, że świat zwariował, a teraz wciąż w internecie i wciąż mam wrażenie, że czasami do takich wniosków dochodzimy w cyklu Blogowskaz, że świat zwariował. Gabi Darmetko w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Myślę, że świat zwariował w dużej mierze przez internet. A utwierdza mnie to w takim przekonaniu, ponieważ ciągle znajduję coś zaskakującego i coś, w co nie mogę na początku uwierzyć, albo wydaje mi się to bardzo dziwne. I jakiś czas temu moją uwagę przykuł taki tytuł: w ciągu 7 dni wkuła na pamięć cały katalog, tutaj padła nazwa popularnego szwedzkiego sklepu meblowego. No i zaczęłam się zastanawiać, po co ktoś uczy się katalogu na pamięć. Ta dziewczyna, 23-latka ze Szwecji, która nauczyła się, zapamiętała 328 stron i 4818 przedmiotów. Można zobaczyć w sieci, jak ona opowiada o tym katalogu, jak jest przepytywana, co jest na której stronie. No, okazało się, że to jest taki sposób na ćwiczenie pamięci, na szybkie zapamiętywanie. Może każdy sposób jest dobry. Może ona jest po prostu uczennicą albo studentką jakiegoś takiego bardzo renomowanego uniwersytetu, gdzie studenci na zadanie takie, na przykład nauczyć się książki telefonicznej na pamięć, odpowiadają nie, jak to, dlaczego, po co, tylko na kiedy. Wiem, że ona studiuje finanse albo ekonomię i chciała ukończyć ten kierunek dwa razy szybciej niż inni. Więc ćwiczy pamięć. Ćwiczy pamięć i dzieli się tą swoją wiedzą na temat katalogu meblowego w internecie. Czyli dzisiaj, jak rozumiem, o tym, czego się można nauczyć. Tak, dzisiaj czego się można nauczyć, bo nauczyć się można wielu rzeczy. Na przykład Piotr Kosek i Kamil Ziółkowski wymyślili, że będą prowadzić kanał na YouTubie, którego tematem jest kosmos. Piotr jest prowadzącym, Kamil jest operatorem, a kanał nazywa się Astrofaza. Wystarczy po prostu w nocy wyjść, gdzieś tam zobaczyć ciemne niebo i już pewne myśli się gdzieś tam pojawiają. Jak to wszystko działa? Co jest nad nami? Czym są czarne dziury? Z pomocą przychodzi nam Astrofaza. Astrofaza. Astrofaza jest kanałem popularno-naukowym, który na YouTubie przedstawia ludziom astronomię od takiej strony ciekawszej. Nie tych wzorów wszystkich, nie matematyki, nie tych skomplikowanych wszystkich jakby elementów, tylko właśnie to, co jest w niej najciekawsze, w prosty sposób, taki zrozumiały dla przeciętnego człowieka przedstawione. W postaci różnych filmów. Nie wiemy, kto pierwszy wpadł na to, aby łączyć gwiazdy w konstelacje. Najstarsze wzmianki sięgają 4000 lat przed naszą erą. Jasne punkty na niebie układały się naszym przodkom w wyraźne kształty, które obecnie nazywamy asteryzmami. Mimo że brzmi to niewiarygodnie, to z tych filmów możemy zrozumieć chociażby podstawy fizyki kwantowej. Jeżeli byśmy jądro atomu powiększyli do 2 cm, to najdalsze elektrony znajdowałyby się 2 km dalej. A pomiędzy nimi pustka składająca się z oddziaływań, prawda, śmigających tu i ówdzie cząstek elementarnych tylko. Ale większość rzeczy to jest pustka. No i właśnie chyba takie obrazowe przedstawianie najlepiej trafia do ludzi. W jaki sposób dotrzeć do tych niezainteresowanych. Tego typu porównania ukazują nam, jak dziwnym miejscem jest wszechświat, w którym żyjemy i właściwie, co też ostatnie odkrycia naukowców, astrofizyków, fizyków teoretycznych pokazują, właściwie wszechświat nie powinien w ogóle istnieć. To, że my istniejemy, jest niesamowitym złożeniem różnych parametrów, podstawowych parametrów fizycznych, gdzie wystarczyłoby lekkie przesunięcie jednego z nich i wszystko by się posypało. Cząstki elementarne nie mogłyby się łączyć w protony, neutrony, nie mielibyśmy atomów, nie mielibyśmy elektronów, nie mielibyśmy tego wszystkiego, co nas otacza. A jakie tematy są najpopularniejsze na kanale? Przede wszystkim właśnie takie astrofizyczne, bardzo dziwne rzeczy opisujące, powiedziałbym, ewentualnie katastroficzne. Przybycie 9 planety, planety Nibiru, różnych tego typu rzeczy są najbardziej jakby klikane. Albo ewentualnie, jeżeli jakaś asteroida zbliża się do Ziemi, no ludzie tym się interesują. A co z życiem pozaziemskim? Zaczęliśmy serię o kosmitach. Myśleliśmy, że gdzieś tam to się może ludziom podobać też bardzo. Ale tak w sposób naukowy bardziej, nie na zasadzie, o, jest sobie tam strefa 51, czy prawda, kosmici tacy i owacy. Bardziej próbujemy w tej serii podchodzić do tego z naukowego punktu widzenia i sprawdzić, co faktycznie można ustalić, co można potwierdzić, a co najprawdopodobniej jest po prostu zmyślone. Ale ta seria nie przyjęła się tak dobrze, jak właśnie przyjmują się takie ciekawostki. No i ciekawostki związane z fizyką kwantową, czyli to, co mówiłem chociażby o budowie atomów, naszej rzeczywistości, tej podszewki, z której się składa, czy też takie właśnie abstrakcyjne tematy. tematy jak początek wszechświata, koniec wszechświata, co znajduje się za granicami wszechświata. To też są tematy, na które zrobiliśmy z Kamilem filmy i bardzo dobrze się one przyjęły. No w tym momencie chyba najbardziej popularnym filmem na kanale jest film o tym, co się znajduje za granicami wszechświata. Przypomnę, że kanał nazywa się Astrofaza, prowadzą go Piotr Kosek i Kamil Ziółkowski i polecam film na temat czarnych dziur. Wciągający. Gabriela Dermetko, bardzo dziękuję. Archiwalne odcinki blogowskazu znajdą Państwo na stronie polskieradio.pl/trójka. I jeszcze przed 10:00 zmieścimy zaproszenie do studia imienia Agnieszki Osieckiej. To będzie ostatni w tym roku Teatrzyk Zielone Oko. Mamy nadzieję, że teatrzyk powróci jeszcze na naszą antenę. Nagranie tego spektaklu odbędzie się 10 listopada, czyli w najbliższy piątek o godzinie 19. No i to będzie spektakl Teatr Wyobraźni Izabeli Żukowskiej w reżyserii Janusza Kukuły w obsadzie. Henryk Talar, Hanna Cieślak, Izabela Żukowska, Krzysztof Kosztyła i Andrzej Ferenc i proszę Państwa petarda, bo w obsadzie także jako dziennikarka Barbara Marcinik. A zaproszenia pod numerem telefonu 227 trójek.